karakter. Mert van egy negyedik, most igen? A negyedik lap, igen? Ami eldönti, ugye? Tehát, hogy... Negyedik lap, mondd meg nekünk, nőni fog-e még a Tomi? Nézzük meg. Izgatott Tomi, vagyok. A zöld hetes harmadszorra a mai játékban. Ez mit jelképez a zöld hetes? Igen. A zöld hetes, mit megmondom, mit látok. A zöld hetes mindenkinek mást jelent. A zöld hetes azt jelenti, hogy van egy hegy, mint látott Tomi, és van egy ház. Igen, látom. A hetes... De az egyik lefelé néz, hogy összemegyek még? Igen, igen, igen. Össze fogsz egy kicsit menni, Tamás, de aztán utána révbe érsz, mert ez igen. Olyan, mint egy révház, ugye? Igen, olyan. Mutatom, pláne, egy révház valahol Passau fölött az innen. Igen. Innen, onnan. Igen. Ennyire nem volt jó. Igen. Nem. És hét levél. A hét, ugye, az a tökéletes szám. Tehát így vagyok ezt jó, tudjuk. Vagy. Így vagy jó, ahogy vagy, Tamás. Jó. Bár összemehetsz, vagy de aztán is. Otthonodra találsz, és nagy leszel. És megnősz újra, de akkor már a saját köveid építik a sorsodat szemben a természet parancsával, ami a, igen, hát amit a kártya mond, hogy a hegyekben. Igen, a természet. Jó. Prostata gondjaid vannak? Nincsenek. Jó, tipikus Iker. Köszönöm szépen. Ez itt a Hitremény zsűlölet. Mindenki jósoltathat. De olyat vagy... is, hogy így értelmes is lesz? Hát, hogy így értelmes kérdés. Igen, van egy teljesen értelmetlen kérdésem, de nagyon konkrét választ várok rá. Egy nagyon konkrét választ. Annyi a kérdés, hogy rövid vagy hosszú, és ez nagyon fontos. Rövid vagy hosszú. Rövid vagy hosszú. Tomikám, meghallgatunk egy számot, és akkor utána. Igen, tehát elmondom neked, csak neked, hogy ez mit jelent. Tomit, HRZ. Én most meg tudom, mi a tét, a létatét, vagy egyetlen világ, a való világ, ezt nem tudom. Csak azt tudom, hogy a Hitremény zsűlöletben néhány héten belül kezdődik a Valóság testvér, 11 órától egy valódi reality, amivel az Estefem 98.6 válaszol. A kereskedelmi televíziók nézettség párbajára. Day to start again. már az egész város, hogy újra dübörög a banda. Azt beszéli már az egész város, hogy újra dübörög a banda. A hitremény zsűrölet Lacival, Tomival, Babbal, és 0639986986 ördögével, Chatmannel. Hölgyeim és uraim, itt a 98.6-on már magasan van a hangulat, hiszen jósolgatni kezdtünk magyar kártyából, képzeljétek el. Nem sokára elindul itt a kanok között az üvegezés. Tehát rövid vagy hosszú? Rövid vagy hosszú, Tomi kérdezi. Tomi, aki 1970 5, 0, 6, 16, 14 és fél órakor született, tehát most ezeket a életkori száma 49,5. És akkor még ne keverj. Hányat keverjek, és a hanyadik legyen, Tomi? Hármat keverjél, az biztos. Igen. És legyen a hetedik. Tehát hármat keverjek, és a hetedik legyen. Igen. Értem. Tomi, felkeltenem egy kérdést, mert azt hiszem, hogy neked nagyon fontos itt most a válasz. Tehát, hogy Tomi, ez a három meg a beleegyezel, igen, a ez három meg a hétből, igen. Tehát, hogy Tomi, beleegyezel-e, hogy az igazságot tárjam föl a kártya? Nagyon tehát akkor is, hogyha az igazság, az nem olyan lesz, ami a te szád íze szerint van. Erre, tehát én nagyon kíváncsi vagyok a válaszra. Uh-huh. Ne felejtsd el, hogy a kártya csak a jóslat, tehát te vagy az ember. Igen, lehet, hogy egyébként holnapra ez nagyon emberi lesz, amit mondok, hogy akármit mondasz, holnapra elfojtom magamba, hogyha olyan. Jó. Hát jó? Akkor Tomi, három de és hét. De gondom lesz vele, tehát nagyon fontos nekem a válasz. Egyéb is uraim, egy ember bőrén előttünk. Rövid kezembe vagy hosszú? Fogom a kártyát. És akkor három kártya mondom keverés? Nekem, rövid vagy hosszú, három keverés. Egy. Egy. Hú, de nehéz mozdulatok ezek, ahogy nehéz ilyen nézem. A kártya, Tomi. Kettő. Kettő. Nagyon nehéz a kártya, Tomi. Akarod a hármat? Most még visszaléphetsz, Tamás. Ne, akarom a hármat. Három, Tamás, innentől kezdve most már a hetet le kell számolnom, Tamás. Jó, hát tedd. Gyorsan számolom, Tamás, mert nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nő az izgalom itt az Estefem 98.62-es élő stúdiójában. Egy, kettő, három, négy, öt, hat. És most itt álljunk meg egy pillanatra, nézzük meg, mi volt a hatodik. A piros ász. A piros ász volt a hatodik. Azt megmondtuk volna, hogyha ő lett volna a hetedik. A piros ász így elúszott, és nézem a hetedik lapot, hölgyeim és uraim. Na. Húzom. Mondd már, hát ne várassuk már őket. Hosszú, max felső. Az hosszú. Hosszú. Tényleg? Igen. De jó. Ha! Jósoljak valakinek, gyerekek! Jó kedvem. Igen, ott látom, hogy egy török illetőségű polgár üli itt a második sorban. Adjuk oda neki a mikrofont, Bab, kérem. Állahálvár. Üli. Bab. Egy üli kitűzővel a Bab. A mikrofont, nyújtsd meg. Nagyon nagy ez a stúdió, hölgyeim és uraim. Üli, köszöntjük a hallgatókat. Te ugye félig török, félig magyar állampolgár vagy, Üli? Inkább egy kicsit magyar. Inkább egy kicsit magyar állampolgár vagy, Üli. Szeretnéd, hogyha Tomit, miután beavattam a jóslás alapszabályaiba, megkérnénk, hogy jósoljon neked, Üli? Szeretném, mindig is nagyon kíváncsi voltam rá, hogy... Vajon Tomi tud-e jósolni? Hát nézzük meg. Főleg. Tomi, akkor... Kezembe veszem a kártyát. Ez egy hagyományos, 72 lapos magyar kártya. De jó, hogy hosszút mondtad. Plusz a Piatnik kártya, nem? Az benne van. Plusz a Piatnik Jolly, igen, benne van. De nagyon egyszerű. Abba kell... Tudom, illetve nem én tudom, a kártya tudja, és én mondtam, hogy frankot fogok neked mondani. Akkor átadom a tudást, így megfogom a... Fogd meg a kezem. Igen, átadok egy kis melegséget, jó. És akkor most már te is tudsz kártya jósolni, Tomi. Oli, parancsolj. Én most egy picit. Tedd fel a kérdést. Konkrét kérdést kéne föltennem? Hát amire vagy kíváncsi esetleg... vagy, amit szeretnél, hogy a kártya tudasson veled. Bármit, ami érdekel. Jó. Mikor hát, születtél? 1975, mint te. 75-ös vagy, jól van, igen. Bika. És milyen hónap meg akkor? Bika. Melyik? A kettő április. Április szám vége. Szerint? 28. 28, április 24, 28, páros szám, 75, páratlanra végződik. Aszenes. Hát, nem lesz egyszerű, parancsolj kérlek szépen, mi a kérdés? Nagyon egyszerű kérdés leszek fel. Engem egy hónapszám érdekelne. Egy hónapszám. Igen. Egy a 12-ből, ugye ez a kérdésed? Melyik hónap? Így van. Parancsolj kérlek. Ennyi. Engedd meg, hogy közelebb jöjjek és megkérdezzem, hogy... Jó kis tudás, mi? Hogy legyen a számkombináció, drága barátom, tehát... Azt mondom, legyen egy... Először az emelés számot kérem... Legyen mondjuk 2. Kicsit olyan, mint Las Vegasban, nem? 2 lesz az emelés szám, és az osztószámot kérem szépen... Hát 8. 2 és 8, figyelj a kezemet, nem fogok csalni. Mutatom, tehát első emelés, lazán megfogom, meglengetem, meg beteszem, volt, igen, igazítok, így van, és a második emelés megvolt, köszönjük szépen. Csináljunk egy kis helyet itt a plüss asztalon, kérem szépen, leszámolom a 8-at, azt mondja, hogy és 1, 2, 3, 4, 5. Ne duplázzuk meg a tétet! 7-et nézzük meg! Nézzük meg, mi volt a 7-es, ami... Emeljünk egy 7-es, kis segítség! Egy mag felső, hányat ér? Hetet ér, ez lett volna a 7-es, de hagyjuk a júliust, furcsa hónap. Nem érdekes, hiszen a valóságra vagyunk kíváncsiak. Március egyébként. Emeljük le a hónap. A 7. hónap. Mag felső, 2-t, 3-at ér. Ja, március. Kit érdekel? Hústavasz. Hústavasz, Hústmárcius. Nézzük meg, hogy mit mond a valóság. A valóság kártya, a valóság testvér. Kérem szépen. A mag. Február. Alsó. A mag alsó. Hideg van. De kérdezem én, hogy jött volna Harras ki... Rudolf. Hogy jött volna ki december, hogyha ez szerint a szisztéma szerint számoltunk volna, ugye? Tehát hogy álljak meg a itt egy pillanatra. Király. Tehát, hogy derült volna ki, hogy 12 a december, ugye? Kizár dolog, hiszen van-e olyan szám a magyar kártyában, ami 12-re végződik? A piac nincsen. A piatnik. Mi a 11? Az ász, így van? Igen. És ott van egy bűvös. És mi az egy? A piatnik. Az is az? A piatnik lap. Az minden, minden rajta helyettesít. Van. Az a lolaté, a piatnik lap. De január meg a decembert. Mi is napszerezünk, jó? A január meg a decembert nem tudjuk ezt behelyettesíteni. Van a 20-40 meg a piatnik. Az mindent itt. A lényeg az, ez egy február. Akármi is lesz, ez egy február. Elégedett vagyok vele. Most már jó? Jó. Hölgyeim és uraim, ez itt mindig a Hit Remény Zsűlölet. Azt hiszem most... A bazár, teker, a bugi. Azt hiszem most zenélnünk kell, és utána meg kell, fel kell tárnunk egy hallgatót. Hiszen elint... Viva Las Vegas, Tomi Kever, hölgyeim és uraim! Mindenkinek nagyon jó hangulata itt a stúdióban, pedig nem is olyanok vagyunk, mint ez a csúnya, mocskos szájú Mocsok Miklós, aki pornosztárokat hív a stúdióba, hogy ezt a azt a semmit, ezt a azt a valamit, azt a azt a azt a azt a azt a hallgató ezt a meghallgató, ezt az elképesztően török hip-hop zenét. Laci. Meghallgatva ezt az elképesztő török hip-hop zenét, elkezdtünk beszélgetni itt a stúdióval, a török barátunkkal, és Ülivel. Ülivel, és egy nagyon furcsa felismerésre jutottunk. Egy úgymond kombinációra. Hiszen ahogy beszélgettünk, dumálgattunk, a nyelv eredetiség és a jövevény szavak világából keveredtünk valahogy a társalgásban, mégpedig valahogy úgy. Gondterhelten lapozgattuk az a lőrince, hogyan magyarul. Hogyan törökül szótárt. Igen. A güle-güle felől indult a beszélgetés, amúgy az elköszönéskor a szervusz, ugye ez volt a közös pont, én mondtam, güle, hogy güle. Mert ugye őt félig török, és én mondtam, hogy güle-güle, és ő mondta, hogy egy fölcsillant a szeme. De az csak azt mondja, hogy aki marad, tehát szavasz, öreg. Na mindegy, és akkor így fölcsillant a szeme, és a lényeg az, hogy innen elkezdtünk beszélgetni, és megkérdeztem, hogy vajon Üli tudja azt, hogy a zsebemben sok alma van, magyar mondat, az csupa török szóból áll, ugye? Erről is dumálgattunk, hogy zsebimbe sok alma van, és akkor ez mindegyik szó ugyanazt jelenti. És eljutottunk oda, hogy hát bizony, mennyi minden szó van, ami a törökből jön. Hát milyen nagyszerű dolog például, hogy ugye... A zsebben ugye nem lepődünk meg, oké, cirka abban az időben lehetett. De amikor így almán se, ugye. Az alma is ilyen furcsa, az, hogy a létigénk van, az így konkrétan, tudjátok? És a sok. Azon egy kicsit már megakad az ember. Na és ebből elindult az a beszélgetés, hogy mit adtak nekünk a törökök? Mert azért tudjátok, ugye, 150 éven keresztül török elnyomás, meg minden. Hát ez mind német propaganda egyébként, hát szerintem. Igen. Német propaganda, ez a kombina benne. De mit adtak? Kombina? Kombina. Mit adtak nekünk a törökök? Például, tehát így a vérkeveredés révén milyen csajokat? Nagyon jó csajokat. Egy. Fürdő, kultúra, ebből élünk, ugye így turisztikailag. A gőzt, igen. Gőz. Tehát mondjuk a jó csajokon, meg a gőzön kívül még mit? Mit adtak nekünk a törökök? Hát így... Érted, ilyen épületeket, mint mit tudom én, a pécsi dzsámi, vagy mi ez a, tudod, az ott... Gülbaba fürdője. Minaret meg a Gülbaba tűrbe a várban. Ezen, jó mondjuk, oké, a jó csajokon, a mi volt a második? Épületeken, a gőzön, nyelven, a gőzön kívül, nyelv meghatározó szavai. Nyelven kívül, meg mondjuk azon kívül, amit most elmondtál, amit nem tudom már, hogy mi volt, azon kívül mit adtak még a törökök? Hát így semmit. Mentalitásban így semmit? Lényegében semmit. Tehát ezt amennyi sertes van a magyarban, így nagyjából így a törökök közvetítésével. Igen. 150 év. Egyébként ezért érdemes srácok csajozni Szegeden, Nagykanizsán, ilyen Békés Csabán, ilyen helyeken egyébként. Ott még azért, ott a 151 év is megvolt a török uralomban. Tehát ott van egy olyan sajátos vérkeveredés, tudjátok, amikor még, tehát így... Fehért, tehát ilyen északi típus, tehát nem nagyon szőrös, viszont hát ilyen török kinézet. Azt hiszem elkalandoztál. Halló! Lehet, mindjárt jósoltatok magamnak. Halló! Girosz! A girosz nem a törökök adták. A girosz? De a kebabot. A három testvér. Bocsász, a három testvér hálózatot Budapesten. A három török. Így van. Három török. Az milyen? És mit még, ugye? Tehát... A Szenátor Póker Klubot? A kamionos gyilkosságokat? A fekvőlámpás világos zöld dízel Mercedes. A Renault Táriákat? Bocsánat. A izéket, a Volkswagen klasszik hufokat. Hány összeszerelt alkatrész, ugye? Bizony. Mennyit, semmit nem adtak nekünk a törökök. Halló? Halló, a török csajok tényleg a legjobbak voltak, de volt egy Törökországban, de rá kalappal előttük. Igen, de csak az vagy muzulmánok, de mondjuk csak nappal. Hát meg hogy szőrösek, mint a zombi állítólag. Jó, mondjuk a muzulmánságot nem vettük át például okosan, ugye? Okosan, akkor kombina, érted? A szemek az fú, az nagyon durva. Szemek az a... Népnek a kendő mögül az. Nagyon jó. Pont ez a jó benne, nem mutat meg semmit kendő. Pont, meg igen. Az, hát mi is azért vagyunk itt csadorban egyébként. Ja, igen. Figyelj, falangista szakadárok vagyunk, érted? Az Abu Dhabi féle Szajadin szervezetből. Jó nektek. A Hama. Na. Jó, most ebből úgy tudok értelmes, hogy kiúzni semmi. Sziasztok. Szevasz. Igen, előre a sumér magyar ősrokonságért, gyerekek. Ne, pozitívan hozzáadott a műsorhoz szerintem. Igen, és itt jön a könyvajánló, ami minden ARZ-hel maradhatatlan része. Varga Csaba, az írás története. Írás 30 ezer éves története. Meg kell venni egyébként, és végig kell olvasni. Zseniális, tényleg. Szóval jött ide. Hát a könyvajánló, hát be van ide írva, 21.40, program, ajánlj egy könyvet, vagy a Tomi, vagy inkább Laci Temer, a Tomi maximum a bókemberből tudná idézni. Azt olyan állapotban van. Azt nem volt, Tom Clancy-ből bármit. Tom Clancy, milyen jó kombina. Hát ezért olvasom. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. Edzem magam. Te is, te a dőr mögödöm ötörből, vagy nem, a kincskereső kisködben, az mekkora kombina. Maga a könyv. Maga. Azt szeretném, ha konkrétan föltehetnék egy kérdést, és jósolnál nekem. Nagyon jósolnak, hogy öreg csak. Parancsolj, lendül a kártya, lendül a kéz. Mi a kérdés, drága Laci barátom? Az a kérdés egy szám, és a kérdés az, hogy Szardínia. Egy, mi az egy év. Tehát év szám. Egy év számra? Hát az, hogy hány év. Hány év múlva lesz házam Szardínián, jó? Ez a kérdés. Kérlek szépen, mondd a kódszámot. Mondjuk azt, hogy hány éven belül, jó? Adjunk nekem egy kis izet. Ez nem jó. Laufolt. Ez nem jó. Tehát mit? Mondjuk, hány év múlva? Hány év múlva? Lehet. Hány éven belül? Hány éven belül? Mondjad, lehúzom úgy. Fiúk, lányok, főleg lányok, figyeljetek, hány év múlva lesz házam Szardínián? 1970, 10-10. 10-10, micsoda? Mérleg. Kódszám, ugye? 10-10. 70-10-10. Mint egy zsűrit látnék magam, egy 10-es-10-es. 70-10-10, 10-es-10-es. Ugye? Laci, azok után, hogy bányászként eljutottál Pestre. Hogy megmondtad, hogy mikor születtél. Mi volna, bocsáss meg, mi volna az a két szám, amivel a technikát irányítani akarnád a kezemben. De így érzed így Christopher Lambertként, hogy there can be only one? Egyszerűen érzem, hogy rezeg. Most, ha leemelek, itt egy kis ilyen kis kék villámkák lesznek a lapok között. Hát akkor mondok egy kettest és egy hármast. Két keverés. Két keverés, harmadik lap. Kérem szépen, mutatom. Egy keverés, bedobom, két keverés. Nem kérek lapot mutatni előtte. És a harmadik. Ez nem így megy, fiatalember. A másodikat megnézzük. Egy. Mi lett volna, ha? 9. A gyönyörű szív 9-es. Talán a szerelem 9 évét jelképezi. Talán azt a 9 évet, amit még várni kell, Laci. Talán azt a 9 évet. De elég jó kérő lett volna, ami ezen a 9-esen van. Tehát lehet, hogy ezt bevállaltam volna. Talán azt a 9 évet, ami ahhoz vezet, hogy a középpontban, a szívek között egy kis kastély álljon. Hát egy zöld lugas Szardínián. Ugye nézzük meg a szív 9-est, egy kis kastély. Lehet, nem is olyan rossz, egy nem? Zöld lugasban. És 9. 9 év. Tudod mit, Tomik? Ha ez lett volna a lap, akkor én azt mondom, hogy 9 év múlva, Tomikám, jó? Na, ez megvan. Tehát ez lett volna, jó. De nem. De nem ez volt. Mi lehet a lap? Mi lehet a harmadik? A piros ász. A piros ász. Köszönöm szépen. Hallgassunk zenét, azt hiszem ennél, tehát Tomi, a hosszúért köszönöm cserébe. Valami olyan zenét, ami valahol a Gárdelesten hangzik. Ha jól hallom a gumi zenébe. Egy cipőpucoló fiúként, egy kis Johannenként állok. Hello, Axi! Szüble, ott vagőr! Na, fett vagy zsíl a vagőrében, Yapma! Batma! Saçma! Saçma! Szelenge öltözékben, ez itt a hitreménygyűlölet, az Estefem 98.6-on és benne. A jósolás vonala. 240-33-85. A jósolás SMS-e. 0639-986-986. És éppen nem működik, mindenki küldje el újra az utolsó üzenetét, és már is itt van a vonalban. Haló. Sziasztok, Adrien vagyok. Adrien. Jósoljak neked, Adrien. Igen. Adrien, ülsz? Most már igen. Mikor születtél? Akarod, Adrien, közben akarod, hogy transzcendens kapcsolat legyen a stúdió és közötted? Létre tudjuk hozni. Szeretnéd, vagy nem? Hát mindegy. Jó, Adrien, próbáljuk akkor meg, hátha létrejön. Te is fogd meg a genitáliádat, és mi is meg fogjuk mindannyian, jó? És akkor ívet képezünk, és létrejön közöttünk egy transzcendentális féregnyúlvány, amin keresztül egyet leszünk. Én most elengedném, lehet? Jó, akkor várja, kicsit akadozik az adás, de már megpróbálom megtekerni az antennát. Adrien, akkor. Adrien, mikor születtél? 87. augusztus 23. Várja, nem hallom. Nem érzem a transzcendens adást. Menjünk Adrien. Közelebb az időben, 87. 87. Mennyit? Augusztus 23. Augusztus. Te gével írod, nem? Augusztus. Á, Istenétesen, még belül vagyunk a 8 napon. 23. 8-23. Az 10, mennyi most? 15? Oké. 15. Az is valami. Csetben mutat valamit, amit nem értek. Egyszer, hogy... Mi a kérdésed, Adri? Olyan, mintha így egy rudat dugdostál volna a szádba. Nem tudom, hát valami a jövővel kapcsolatos. Jövővel kapcsolatos. Egy konkrét kérdésre tud csak válaszolni a kártya, Adrien. Bármit tehet. Hát, ami Adrien. Fontos. Fontos. De Adrien, mielőtt felteszed a kérdést, számolnod kell annak a lehetőségével, hogy esetleg a kérdésre kedvezőtlen választ fog mondani a kártya. Vállalod ezt, Adrien? Könnyen lehet, hogy a valóság fájni fog. Bevállalok bármit. Jó, akkor Adrien, te egy vállalós kis csaj vagy. Honnan is? Újpalota. Újpalotáról? Hát ott azért kemény. Várja, ott már más aszcendens van. A budapesti Harlem. Várja, akkor ne, én. Várja, nem, igen, a vidéki aszcendenst kell venni, várjál. Akkor nem. Mi igen, igen jó. Akkor Adrián, akkor tedd fel a kérdést. Hát valamit a színészi pályafutásomról. Nem valamit, baszki, hanem kérdés. Konkrét kérdés. Jó, akkor lesz-e belőle valami, vagy nem? Lesz-e belőle, miből? Színésznő az Adri, lesz-e, ez a kérdés. Lesz-e az Adri egy bodri kis Moulin Rouge béli színésznő? Nem kell fölírni, Laci, megjegyeztem Adri, a kérdést. Adri, bodri, nem csak ezt a rímpát fölírom, mert Adri, azt hiszem, bodri. Hogy a jövő évi valóság kötetben esetleg egy antológia-szerű 80 oldalas költeményemben leépítem. Jó. Drága író barátom. Parancsolj. Adri, tehát lesz-e belőle színész, nő? Adri. Vagy nem, mondd a számokat, hogy keverjek, hogy osszak. 22. 22. Ugye? 22. Igen. Kérem szépen, na. Laci, ellenőriz. Egy, kettő. És egy. Húzok az asztalra. Egy. Az első az öldász lett volna. De a második, Adri. A makász. A makász a 22-re. Felkúrnak a csúcsra, most már bizony. Biztos. Téged föl fognak így kúrni a csúcsra, igen. Megmondom, hogy fog kinézni. Hát egy olyan kaftános, kucsmás ember lesz. Által van vetve a nyakán egy palack. Igen, tudod, amit így megy. Tél van, baromi nagy rohadt hideg tél. És akkor? Ott gubba azt az ember, hát azt hiszem így ürítkezik egy megrakott tűznél. És van a saját vállának neki van támaszva, van a puskája. Ami, és akkor így néz bele a nagy szakállával semmiben. A tűzbe, nagy piros cipő van rajta. Hát úgy néz ki, hogy igen. Ő lesz az. Ő lesz az. Jó? Jó. Jó, lehet, hogy a Jordán Tamás a Nabukkóból, érted? Mindegy, az a lényeg, hogy a pálya megvan. Megvan a pálya, Adri. Így vagy úgy, de föl leszel a csúcson. Aki a makkázt húzza, húzogassa, Adri, egész életén keresztül. Köszönjük, hogy telefonáltál. Okay. Szervusz. Szervusz. A kártya nem hazudik, Tomi nem hazudik, Laci csak füllent, Bab zenél, csetlen válaszol, az ördög bibliája újra forog. Kiss, we're beyond words and sound. Don't Ez volt Rick Astley. És az Örökre együtt a Together Forever című szám. És ami pedig most itt a Hitremény zsűrületben következik. Endorfin. Az nem Endorfin. Más, mint a Stakabó. Endorfin. És a Down the Drain. Endorfin. Ami magyarul annyit tesz. Mi az, hogy drain? Vasaló. Lefolyó. Bele a lefolyóba énekli a Stakabó Hitremény zsűrület. Contradiction and dance, evolution reverse. Things should get better, but instead it gets worse. We see it all happen, save distance on the salad. Help us happen around the world, pick your dreams, crash your valley. This bad chase of virus, emerging from the soil. Instead of finding a cure, we just last the boys. So pure the matter as flooding the sea. Just keep on dumping, I'll pie your face. We constantly leave the gas, make the ceiling while it's on. But when we're at the smoke is down, we know what we have done. Mountains away, boom, by all the boys. Like towers of Babel, reaching for the sky. A paper in another, yet the rest is too much for me to even bother. Watch your journey today. I know you're earning twice if you won't get the stain up. That's my advice. It's a shame about fucking. But killing is a sin. I'm up to a game of seeing rights if you won't win. Generations of wisdom is to alter our creation to a virtual reality and fake stimulation. So I wanna feel.